neena sahaba yi dal yelo nañ bu baaxa baax fepp fuñ jaaran rek mu taw ñu ko taw bu rafet japp ne mom ak bëgg adina ba dara taxul leen wona jappante yi demé nona taw ko rek gis ko gis ni bu rafet japp ne itam seeni xalaat ci diine moy xalaat yi gëna rafet ndax dañu jakkalo yonent bi tang ci leeram te ku bokku ta ñoo amé lolu kon nak seeni yoon ci walu diine nañ na japp ne moy yoon yi gëna rafet wa taahatu warna itam top li a'immatul muslimina ñeel kilifa julit ñi min wilati umurihim ci way mengo seen bir manam moy way falo seen bir waxu la maahi ak seen way xam julit ñi ci ciosan faawu dañu am ko xamni mo leen di jité koke nak dal ci gox bu nek bu tek fa ko fa togal ñu wéle alquran ak hadith ci dund doogu adama yi nga xamni dañu atté wo ci alquran hadith lool mo xewam mo ron ciosan fiyonte bi joge khulafa yi nga waxon ñoko wotu bay fi joge ñeñu wotu leen mi wéy lool nak saw amé rek ka nga xamni mo jité julit ñi ak ñi nga xamni ñoom lay tonglo ci direk ñu wotu ko fa ak borom xam xam yi nga xam ñoom lay disol ba mëna xam la alquran ak hadith wax ba mën ko wéel ñoñu kon top leen lu war lay doon ndax top leen top yalla rek la waaw ndax su borom dañe atiqullaha wa atiqur rasula wa ulil amri minkum ñu top yalla yonante bi top ñi fiyati wo mbir yi ci waye nak minkum ji amna ci solo ana bu fekke ñi nga wéel alquran ak hadith top yalla kon ñu war leen top waye nak suñu jamono ji mel leg nga xamni mom te ñi tek fe la yalla bëgg nit ñoy xéet xalaat ya leen neex ñu waté ko diko wéel nak lolu moy day war su baba jëti wut ak nak li dara wattibahu salaf ak top dawal ba as-salih bi ajiyu waqtifahu asarihim aqantu seeni saawu moy fañ jaaroon wa istighfaru ak sakul jéggal lahum ñeleen dawal bi yuuba moy sahaba yi ak ñu toppon ci ñoom ñoo ñepp neena dañ leen wara ci waray ci seeni wax ak seeni jëf mo xam day luñu jëlé ci yoonte bi bu wër mo xam day seeni xalaati bop ndax liñ ko waxe rek ñoo jaaxal yoonte bi tang ca leer ya kon ñoo gëna rafet xalaat ci diine su ko defé ñu jëm xëñtu seeni saaw mo jëm tax suñu tank fañ tégon seeni tank ndax neenañu la baaxal ñu jëk ñi rek moy baaxal ñu mujj ñi tam su ko defé ñu leen sakku jéggal ñoom ak bëpp jël bu jitu rek dañu sakku bo dé ñaan ngay ñaanalal rek bo lé jitu yi nga xam ñoo jitu dawlu la fofé ci kër dëgg wa tarkul miray ak bayyi wërante wal jiddal ak daggenté fi diini ci diine bokk na ci li nga xam ni war na ci mbolam julit ñi ñu moy to wërante ci diine ak doorante lay ci diine ndax lolu da ngay fal diine ci xol yi rek li gën dal moy buñu gëstu mbir ñu and ci ak tay and ci ak rafet pass pass ngir yalla bëgg rek dëgg ga feñ ba ñepp bokk ko top waye na doorante lay kenn ku ne ma lima wax moy am ba lima wax moy dëgg lu bokk te lolu du dëgg na le ko day andi wërante wërante wax na ne la moy dëgg gi feñ bu nopi nangu woko lolu mom bu amé rek moy andi yaq yu bare bare bare wala mat na moy tu ci diine lolu lolu wa tarku kulli ma ak baye lepp lo xamni ahdathahu sasnaku al muhdithuna way sasna li way sasni sos moy bida bida moy lo xamni da jiyonte bida moy li ñu sos te bu jiyonte al qur'an ak hadith lu mel non nak dañ ko wara moytu bu baakha baakha baax wax yoonte bi neena won man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa radd ku su mbir mi ko ci sos lu ci bokut dañ la koy dello kenn du ko nangu wax ni sax mbir wax na ci sax ne bida bu ne ak cangute la ci cangute gu ne sawara lay jëm mom dal bida dal mom bu re bida bu jiyonte ak alquran ak hadith mat na moy tu bu baakha baax wa sall yalna do ci dug allah yalla ala sayyidina sunsang muhammadin muhammad nabiyyi karim yonentem wa ala alihi ak ñoom wa azwajihi ak ay soxnam wa dhurriyyatihi ak ay satam wa sallama tam do len wolu tasliman do li wolu kaliran gu aji bari xam nga dafa yeexal buntu bi nga xamni mo aji ci pass pass l'islam bala dug nak ci fekk bi mu jili ci yonte bi nak tekkale ko digante ñaari buntu ni xamni fofu la pass pass bi am mu dug nak kon ci fekk bi babuma li moy buntu la nga xamni eji bu dana war min hu ci mom al wudu wa njap wal ghuslu ak cangay li nga xamne moy tax nga wara japp ak lay tax nga wara sangu farata loolu bëgg wax ci buntu bi li ci ëpp dañuy jàpp ne gannaaw bu gëm yàlla jàlle julli mo gëna maam ci islam te julli bala baax lab da ko jitu motax nak ñu jëk wax ci mbirum lab bu ñe dugg ci fiqh al wudu ñatt yajibu dana war lima ngir la nga xamne ya xawju dana genn min ahadil makhrajayn bayiko ci benn ci jaari gennu kayya min dawlin mo xam day saw aw gha'itin wala khayta aw rihin wala aw gelaw aw lima wala ngir la nga xamne ya xurju dana genn min adh-dhakari bayiko ci zakara min mazin te moy mazin ma khasli zakari an wala khas zakara sa kullihi lepum min hu ci mazima neena bokku ci li ton japp bako ko wara japp wat ñaari bunt yi nga xamne bo bunt suuf wi ak buntu saw mi fekke na ci genné mo ci baxo genné te ak wërtam la andal xamne ak wërë di wëraluko suuba ko no lay genn bu dé buntu suuf bi man na doon xeyta man na doon gelawal dana tok japp ma bu dé buntu saw kay bi man na nek saw man na nek maziyu man na nek wadiyu man na nek maniyu yépp dal di ko léral kon nak lu bay ko ci kenn ci ñaari buntu ñu dal té moy la fa baxo genné bu fa genné ci wërf wa koy su baba mo xam saw la mo xam xeyta la mo xam gelawal la mo gelaw genné ci buntu suuf ni wala bu dañ saw kay bu mo xam day maziyu wala wadiyu wala maniyu loolu dina tax japp ma waye bu fekké la fa genné won daw fa genné melni ay sax mo ci genné wala ay doj su baba lol tok ñap ma tari bu fekke koko da wiré di nga xamné lolou lu muy génné normal lu wiré di nga ko waral lolou la ñu xam jokkalé am jokkalé man naam ci lu né am jokkalé man naam ci saw man naam ci xayta man naam ci kelawal man naam ci mbeuj yu man naam ci wadi yu man naam ci mel yu da ñu wiré di tax muy génné té li ci ëpp non la koy def kon lolou tu tok ñap ma man la sax muy génn tu muy japp xana da ñu sopp rek bu fekke né ndox yomb na tay seddul ba mu na seddi bi day metti ci man ci ma jappat tan ñu soppo julli ko mu jappal ko waye ndega mo awreet le mom bu faale li genn bu ko yakal dara ci jaamu yalla leg na bude mesiw dana wax lan moy mesiw waye day sawé so xamni bu genné du ñam ci raxas fam tak dong day aaji mo ñu raxas saw kay bu famu saxé bu famu yam manam goor bu genné mesiw dañ ko sant mu raxas saw kay ba famu tambalé bu famu yam don di sax ci buntu ba kep lay yamit lol digal ñu jox rek suñu ko bañ mune nek wax wo mom magiyu naaw am ndox la abdu yabbu mi aji wex raqiqun mi aji sew moy loy wax manam baña fat baña far dal ya xuruju mom dana genn hindal ladati fa banex ba bil inhaazi ci jogu zakara hindal mulaahaba ci fa fohante jigen aw tadhkari wala khalaat jigen manam bu gor gi ne khalaat jigen ba bu fonte ak mom ab sew kayam jog xayna yoy jamono ndox bu wex te baña far man na genn ci sew kay ba lolou mo tuddu mesiw nga xamne fekke jappo na japp mu tojna tayit fu ko tak rek sobe la war na ko raxas tay dañ ko digal mu raxas sew kay bu famu saxe ba famu yam dol ci sax fa ci takul la yit lolou mom digal la rek mom wa amal wadiyu dal wadiyu fa ho mom mawul am ndox la abdu la bu mi aji wex qatirun mi aji far ana mom day far mom ya xamdu mom dana genn bi isil bawli ci gannaaw sawma yejibu dana war nak min hu ci mom ma la nga xamne yejibu dana war minal bawli ci saw wadi mom ndox mu wax ta far lay doon te li ci ëpp gannaaw bu koko sawé ba raxas ba nopi ba bok ci gannaaw sawm ba saw muy doora nopi rek man na ngi tam na mu dem ba japp ba bay japp bu doora genn muy ndox mu wax bu far di ko ëpp genn moy bu koko amé ab sedd wala muy ku tawaton ba manki deret mba yen walu dis ba yen koko xamni leg yaram dal amen ak ciona ba mu sere won ay fandi ko ciona yu mel non dal dana tax wadi di genn ci mom lol nak sobe la tay dana ton japp mom na fu ko tak rek moy ma taraxas waye mom fu mu agul a jow raxas da tay bañ nga jawale ko mazi mom day no nga raxas saw kay ba fo mu saxay fu yam don ci takku ci ki nak mom bok saw ñoy mo rek fu mu la tak ma taraxas waye fu mu la takku du mata raxas wa amma al-maniyu dal-maniyu fa huwa mum al-ma'u bi ndokhma ad-dafiqu bi ajijin allazi nga xamne yakhruju dana genn hinda al-ladhati fa banex ba al-kubra bu gëna magge bil jimaahi ci sababu bolo gogu mo jotté goru jigen ra'ihatuhu khatam kara'ihati al-talhi ni ngi melni xetuk tortoru tandalma maniyu mum gor amna ko jigen amna ko way do ñëkke mum gor ndox la mo xamne bu fekke ne koko day xalaat ci yeen ba muy laalante ak mom ci yaram lolou mën nako genné waye bu dé gënd la yok ni muy jiñu di genn patay ci té goor jigen mën na tax ndox momu genn muy mën yo légui nak su fekké man yi mu dafa genn té am tak danex japp rek lay toj da na jitt fétu ko rek mu dal di genn wala al nak banex waye banex bo do ko genn melni yaramum dafa ram mu wok ko rek amna banex ci wok ba man yi genn wala mu jur goot rek mu genn lolou lepp ko amé bi ci am banex tam bo banex da ko genn yoy yep mom lako jëfër mo raxas ko ak fu mu tak ak itam japp ma toj waye bokku yi bokku ci yewal sangu farata bala ca sangu farata war rek mu genn and ak banex tay banex bako da genn naka jek jek bobu nak moy mu ron laante ci yaramum ak jigen wala mën nako genné jotté genn wax nak ni da ko genné da ko genné sax waye tan la leral ne la daga mom bop sangu kay ba rek bu xasse duggu ci awray kenen dana wara sangu farata kon danaka mom manan na bay rek bagu ca waye lim la xamala gundal moy man yi mom dox la mo xamne day wex momit tay genn ci jotté gor ak jigen te xat ga dana di xegn xatuk torto tanuma te xam ca ñu xam tortoru tanuma dana di xegn xatuk moy su dañe bo nak di xéñ xétu men wama un marat ndoxum jigen nawon am ndox la raqiqun mi aji sew manam mu loox farub asfaru mi aji gel gel moy pour ñu wax rose yey jigen dama war mu lu ci mom atoru ca ngaay manam man yum jigen nak mom goor dañu wuté mom jigen mom day loox wa nopi nak pour xawa rose waye nak mu ci man doon dana waral koka sangu farata ci kaw nak mu and ak banex ba nga xamni moko da genné way fa yeji bu dina war min halsa ci li tuhru jamihi jasadi sangu bolem yaram wa kama yeji bu ni mi waré min tuhru al haydati ci labuk mbeureuk dana ko genné man yi motam and ak banex bako da genné dana wara sangu farata du yam ci yaqum japp dong batay jigeen bu amé deret regal li wax mbeureuk bamu jeex ba deret machine dana ko wax ci kanam bamu jeex batay lolou dana waral sangu farata kon yi sangu farata xeyna bu sussale ko waye man nga ko sussale yow moy jenn man yi momu te and ak banex ak bop sawkay bu deme ci benen sawkay wala benen awray jambu dal ci gattal ak jigeen bu dara tam jexé mo xam borok lu mo xam wasin la yoy moy waral sangu farata wa amma damul istihabati dal de ci jangoro waye jigu dana war mi fu ci mom alu do ñap def jangoro moy dal jo xam day genn ngir ak wëreuti dana japp da ci war waye mok ñokale mi nga wax ñoyamo bu fekke dafa bari xawa taxo ak mom baamu fa taxo ak mom ben yon du yaqati ñap da nga sopp rek ne mu koy bëgg waxe bu fekke ne mom ndox yomb na te sedd ba nga na sedd bi japp da ci metti da nga sopp rek julli bu re nga jappal ko tax mu na way istahabu def na sopp la hañel ko weli salisil dawli ak ñeel aj jokalem saw ay yatawadda ñi japp ñom ñaar li kuy salat ñeel gep julli da wax jokkalam saw way du jokkalam saw dong xayta gëwal yépp rek mo ci xamné am jokkal la bañ né du yaqati japp mi du tay ñu sopp rek né gam japp mi yomb na dala julli gën julli rek japp mi yees way lo sopp dong la bu ko nexé doylo rek japp mi yoron way ci bu dana war al wudu japp min zawal haqli ci dañu xel ba nga né ci rëccu xel way ben la binaaw min ci sababu nelaw مستسقل يدينو ديسال او اغماين ولا خم او سكر ولا ماندي او تخبط جنونين ولا صدق نخ صدق نخ موي ساي رك ساي نانكو انوان جاب غناو نك مو تاغو ساغوم بو ساغو سي ديلو سي رك ساي بومو جابات داخ مول نيو خم باخام جامانا يم تاغو ساغو ديفنا فاني تو جاب تيغو كوم ديت دي تي واني اي بن بن كي وارال تاغو ساغو موي نيلو نيلو ام دوله yalay dis moy nelaw yo xamne li nga saloxo li nga yor ci saloxo bu roté tokay ba mais na wax fi soot kaddu gu xumbuta dogo deg ba kenn mo bëgg bëggent dogo yek lolu yalay dis la koku mom su jappu bu nopi def ko rek sey bamu jappat wala xam xam tay taxata gu sago wala mandi donte mandi ga arabu sax niki dafa nan garab rek go ko tuwab jox ba mu nan so bu am doole rek xamutone day mandal farta mandi kon tagona sawam rek faw warna jappat wala bok mu say fekke sayna bu xini bu tay faw mu jappat doon jang bindu bu ko jaxé lo sax bu nga xam da mu ciun dal yittem jep jep jep jep jep to lu way ci lim doon jang rek amut bayewutone xalam ci bopam sax la gëna woru moy bala jëfëndiko war lu aaji way japp bu jappat da xam ñu bo xam yoy jamono bam ñaké téwlu bopam def na ni mo tan jappam dit waye jibu dana war alu do ñapp minal mula masati ci laalante ga lil ladati ngir banex wal mubashirati ak doñonte ga bil jasadi ci aw yaram lil ladati ngir banex wal qublati ak fon ga lil ladati ngir banex muy gor muy jigen ko ci xamni japp na wonopi laal morom ja ba mu joñonte ak mom ci yaram ba mu fonante ak mom yeyep ñoyamo dañu xet ba xam bu fekke ba ñu def lolé boba banex la ci djiblu won kon duñu xet ba xam amna ko ci am amuko ci su ba am japp ma toj na rek mom ñaaral bi nak moy djiblu joon banex sax ci bam koy laal ba bamuy joñjom mom ci yaram ba bam koy foon way nak farna ci am banex kokuy day toj ben rek mom toj moy dam koy laal ba bamuy joñjom mom ci yaram ba bam koy foon do ba djiblu ci won banex tay amuko ci bolé ci xam nga foon man na bu foonuk taggo iko ñeen ñi defé laal gi mom man nga laalante ak mom ci ko ko won ba dang koy laal dang ko do jox dara rek ci ñoo ci won banex joño gi man am gën tassé ci auto rek wala ngeen tass ci mbéd mu xat mi rek yépp mëna ci am ci ñoo ci won banex am moko ci yépp mom du toj waye bu féké banex na ci ñoo mom dal lay toj am ak baña am ci yam féké jublé ko ci la far na ci amit ba tay ñap ma toj mu dess nak ka nga xamné ci bop mom lañu laal kañu laal bu féké magum jëm la ci am na banex ci laal ga japp war ko bu fekke amu ci banex japp du ko wax mune nak mom bo djublu ñu laal ko te djublu ci banex ci laal ga koko mom di laal di melni kon djimmi ko ko laal nga xone momit am jappam day tocc woni nasi zakari ak ci laal zakara bokku na ci sawu tan japp bu re gor gi mu laal ak sawu kaya te laale ko li xongu ci tenkam ba li xongu ci baram bu ko laale li ñuul ay baram ba ci tenkam du tocc tay mu laal ci djimmi ja bu laal ci ko tuddé ci ba silib ja du toj tay mu tak ci mom bu dagon dal fele mu laal ko yit tay du toj ba tay muy yow bopum lañ wax way bu laalon saw kay jaamu rek du tax mu toj waxtu li fa wote xuna fi nasil mar'ati ci laalu jigen ja farjaha ab saw kayam fi ijabu lu boy ci waram lu jappu ga bi zali ko ci lolé dañu wote ci jigen bu laalé ab saw kayam ndax lolou dina tok japp wala det amna ñu né nam ko man di laal rek mu toj amna ñu ne nan ko man di laale du toj mu safanu joja amna ñu koy tekkale bu fekke dafa lonkal baram ba mu ngob ci dana toj bu fekke nak mu ngol baram ngob ci du toj tekkale bobu nak mo ñew ci al jawharun nafis bi ngoy jang waye gi bëgg war ak tahru ci ngay la min ma ci la nga xamne dakarna tudon nanu ko min khurujil ma'i ci gelu ndox ma ad dafikh mi aji giñ li lootati ngir banex fi no min mo xam ci ay nalaw la aw yaqal zatin wala ci yew min rajulun tukki ci gor ay mbir at wala jigen aw qitahi damil haydati wala dogu deret mbarak aw istihadati wala dogu deret jangor way koku mom da nga fi taxawat aw nifasi wala deret wasin aw bi maghibil khashafati wala ci fadu bop sakara fi farji ci pay wa in lam yunsil abdon to wacce way manyo dala bëgg fa ci sëñal yi nga xamni moy waral ci ngaay farata ba ci ñëk moy mel yu genn ci mom bu fekke ne la wër mom dañ ci sar su mu and ak banex bu fekke amu banex ni ki jiir moko fet waxon na ko day tan japp rek waye waral sa mu farata bu and ak banex waye bokku te dako la genn ni ki dafa wok rek abraham bu ci yaramam ba mu jur goti lolu bok banex da wok genn ko tay bobu day tan japp ak mor ko raxas rek waye du waral sa mu farata fekke ni ci yow la woon day aajo mu xol ba am banex ci xol ba ba mu laalante ci yaram ba am banex ci laalante ba mu genn lolu mu bok banex da na ko genn ci yes nak mom mu jëmi jotta gi ci bopam mom fadu bok sakkar be mu wax da na ko duulale tax ne bok saw kay bu ko ci dugg saw farata war ko kon fofu man fa dugg kon genn man ñu and ak banex ba ba genn moy benn ci waral sangu farata ñaaral ba nak moy jigen am na dara ti mbeur ba mu jeex ko warna sangu farata wala ma am dara ci wasin ba mu jeex pati warna sangu farata muy ñett wala bok gor gi di mu kallaf ab sawu kayam dem ci awray keneen mo xam ci buntu suuf bala mo xam ci buntu sawkay bala suuf ba lolu moy fadu bop sakara momit xeytu janaba la nok nan yu ma gënt and banax bako da gën ñoy moy ñoy yëp dañu waral sangu farata lew mu duyal nak jeexu dal ci jangoro mom dañ ci sopp rek sangu waye sangu ga waru ci jigen ba mu def jangoro bam jeex mom ba deet mbeul gi jeexé sangu won na jëj mo ron ci ngayul farata waye nak jeexu dal ci jangoro ñu ci sopp rek mom sangu lew mu ne ba indi ñun ci mo day wone ne fekke ne bop sakara bu kallaf ni dem na ca aw ray keneen su baba sangu farata war ko donti sax dara gelu ci man yu donti amu ci banex itam du te rek sangu farata war ko ndegam nak bop sakara bi dem ci awra jojé day waral yu bare bare wax ci ay ben ben soufel ko nga deg bi wa ma khibul khashafati fardu bop sakara fi farji ci bay yojibu dana waral al ghusla ci ngaay way yojibu tam waral al hadda gitan way yojibu tam waral as sadaqa cianga ويحسن تبي سنيولو ويحسن تبي سنيولو الزوجين نيار وي دنجانت بو جكر جبار ويحل تبي دغانل المطلقه كني فاسه ثلاثه نيتي فاسه ديمس ني نيل كاغا خامني طلقها فاسه ون نكو ويفشل تبي ياق الحج اجا ويفشل تبي ياق الصوم كورغا بانا مكلف بو غورمي بوب سوكايام دا جيلن ليف بو ديوي سي اوراي كينين da fay djom wax djiblu ci saw kay ba kesse bu ñu suba neena ci la da bari ñu waral dana waral ci ngaay mu xamal nga ko ci li wax way da ko baaw gi suusele ci ñe day waral sangu farata ñaar bëna mo day waral gëtan bu fekke def na ko ko xam du soxnam jamanay jaam amé du taram manam du jaam bu jigeenam suba ba kon jaalo na des na ko wara gëtan gëtan mu jaalo dana waral cyan moy ku xass may soxna bu jotté ak mo bu bop saw kay ba dugg rek dal ko amé cyan gu motax na day waral cyan te bañ ko mayon nak legi joti wutuk mom dara ba lolou am sax far ñu tagale ko mu fassé ko kon nakoy jox genn walu cyan waye du ko wax cyan gu mat leemu ne day seññu lo jëkkeer gi jabar manam ñaar ñi dencé te ñu xasse joté ba bokk sul kay ba dugg rek tay japp ne kon ñoom seññu nañ mo bu fu jogaté nak legi jaalo dañ leen diray waye du ñoom rek ci cawleen baye léegu ñu itam day daganal kañ fassé won ñetti won am nga dañuy wax né fassé won boko fassé ñetti fassé da lañ ko sañu takkar faaw jëkkeer dafay jaarat mu lay wone la nak bo fassé won sa soxna ñetti fassé bañ né faaw na fi jëkkeer jaarat ko kay ko takkar bu jotté ak mom bu bop saw kay bu dugg rek yow ñu ko jëk na yor man nga ko la jëlat xamné kon jotté bop saw kay bobé dal né daganal soxna ci ki wëlé ko na yor léegu ñu di yaq aj ga ko yal dogal dañ ko wax ak mom daal fo xamne mu fam armalé bay ne tay la guddi arafa mom say fi jotté jigen rek ak ga yaqko batay guddi goge nga xamni moy guddi dañ taxaw arafa bu ci jotté mom bu yaqko bu ci bitté nga xamni moy bisu fukel bi bu fekké sañu gu jamaré haqqa ba defu gul tawaf ifada te ñu ci bisu fukel doole ci say ko defé rek ak ga yaqko xeyna ñu leralat ko bu tollo ci ak tax mom du ko suñu fi rek ngir yini waral da bari rek mu jukki na ci yoy waye mom lekutul fi ñu da yaq ko rek nan la ko xam da koor mo xam goor lu mo xam jigen la jotté bobu amé rek bokk sokay ba dugg rek koor ga yaquna wa izara at dem gisna al mar'atu jigen ja al qassata ñoy ga al balda ga e jeex ta taharat kon mu sangu andalé ban nak mandar ga yi nga xamné bu ko jigen gisé ci lay xamé né dara tam jeexna mu wara sangu nak légui del wat ci jamu yalla yam daan def bokku na ca ñu wax ñoy ndox mu wex lay doon mo xamne bu dara di jeex day wal di genn ci sawu kay jigen ji ndox mu wex momu na bu fa jigen gisee na xamne kon dara tam jeex na bu dal dem sangu tambale julle ko wor wa kazalika naka non izara at dem gis na al jufufa fendiga fendi mo wow ta tafarat kon mu sangu makana ha ci place am ba moy ci waxto wowe rek la jublu raat fu mo xam gis na ko tax day ñu ci gënaaw benn fan aw yow may ñu wala ñaari fan aw saahat wala wenn waxtu fenn di moy bu jël aw sagar ba woteen mom jigen ji daf ko ci biir ak saw kayam genné ko xol ci taxul deret wala ak ju fofu tekkal na ci né deretam jeexna su ko jigen defé na xamné deret ji jeexna mo xam nak dara jara tambalé soti ko jël bu gatt rek na la wenn waxtu ba bok mu dem ba am benn fan wala ñaar sa yu gisé lu mel ni dal mom moy def ak morso ci bi saw kayam genn xol taxul deret ba mu gis ndox bu wax momé na xamné kon deretam jeexna dal di sangu tambali julé ko wor ba xamné yalla lay dool suma in hawadaha top dem gelsina ci mom demun deret awraat wala mu gis sufratan sufratan ab gel gel aw kudrat wala tik tik mo ñu rax ci ñu yap tarakat kon mu dal di bay assalaatu juliga su fekke dal gisul mandra nga mu koy wal ne ko sa deret jeexna yagatu nak ba ci gannaaw ba dal mom mu gis deret lum mu gis jëmmi deret mi genn ba mu gis lu xawa pour melne deret ba mu gis lu melne rax ci ñu yap na xamne kon deret da ñewaat mu dal di bay waat julli arté bop arté ku tollu ci deret suma isam qata ha top dem dogat na xanta walis ko yego tasalat mu sangu wa salat mu julle batay dara do jëm mu jiss bu jeexate itam mu dal gaaw sangu del war di julle ko war nam don def lol nak kon moy lu melne kuy gennal koy gis tay bo la ngi diko gis diko gis tay bo la ngi gis lu mel non nak day wani bis yi nga xamne jala koy gis rek ba kanam nak adam ana ba kanam mi toy ci na war nam da do lu jeex dañ ko jangale won ci al jawharun nafis su gisé dal lu ko won ne ko deret ji jeex na dal na sangu tay tambali julle ko war su ko gisate pay julle ka war ga del wat ci atte ku toy ci deret walakin wa zalika lolé kulluhu latam kadami ni ngi melni ki deret wahil judi jenn fil iddati ci idda wa istibra'i akum lablu hidda won dana wax ñu tut ci kanam manam jigen buñ ko fassé ba jëkërum faatu gir dañuy tok ñu wërnu wat ni feemu nekkon ambu wu fada gir dañu mo tuddu idda labu nak mom mi dañ gëna siw ci jamono jam amé bu amé jam bu jigen bu yes do jekki jek joté ak mom nang koy laabu jek ba am fam bayiko ambi na fam det batay nak jamono yi laabu warna am xeyna dañ ko xamul rek waye moy bu fekke ni jigen goor da joté ak mom joté go xamne gu ay la niki mu jaawale ko soxnam ba joté ak mom wala bok li wax njaalo ñi moy yalla ba joté ci sawukay kon jigen jojé wares nako laablu baxam joté gogé am ambina ci dara wala dét té bu dé koy gis dérét dañuy wañi ay laab moy gis dérét ba laab délu ci sa dérét ba laab délu ci sa dérét ba laab ba gis sa dérét ñentel ja mu yetti laab nga xam digënté bobu bu féké amutone jëkër kenn waru ko fa tak bu féké amon na jëkër itam jëkëram ja da war sorenté ak mu bañ joté ak mom dara ba kéra laab lu gogui jeex légui nak buñ dé wañi laab yi ci idda jëmu tudon ba ci laab lu gi ñu wax légui dara du gaaw rek ni soté dal di soti ku jeex kenn duko wañi né ak laab ngo dédé faaw rek ba lañ ko wañi muy dérét di ak laab bu dé ci idda laablu gu demé ni day aaji mu am bis mba len bis bi ko lentilé nak ba xam dérét daana tol non am dit nak ñu laaj ko jigen ñi nga xamné ñoko xam bu dé ci walu jaamu yalla mom bu dérétam né soté dal di jeex dañuy atté ni mbeureug la jappé ni tam né ak laab amna dal di sét da dess ci waxtu wa ba xam julli war na ko wëru ko tayit faaw mu wara sangu farata xamne kon mbolim arté ñi wax rek ci dérét akum laab té ci daldi ñew légui nak bu dérét jéxé ben jéxna mu sangu gannaaw ba jénen ñewaat nak kañ lañ koy wañi muy yaari dérét yu bokku mom lay bëgga léral hatta yot xoda ba ci soré ma la nga xamne bayna domaini nak na digënté yaari dérét ya misla samaniyati ayamin kam juromati fan aw khashirat nu bafu kifan fa yakon te mu nek haydan dimbe rek muktana fan mu dimu ni sos lol da ko xoy boko japp jappal nak jappal la nga jangon ci al jawhar nafis te ñoo waxon ne ci dara gam jeexé ni tara ci dir mu ñewat dañuy xet fa ci jukk ji jeexé won ak fi ji ñewaté su fekke digantam nak na fukki fan juroom te japp ne ko ci jukk ji dëtt bokku la fofu la yamoon ji mom ji yex la am atté bokku waye digënté bi fa matul lool dik li ñu wax ji la ñett ba fukk ba ñett ba juroom ben wëcc dañu japp ne dañu ji da bokku ci jojé rek dañ koy motlé jojé rek mi ñëw ba tollu wara tollu kon nga taxalé fofu bu lañu japp ne dara ñëk ji fofu la yamoon ji ji yex la digënté bi day mat fukk sala juroom akuma jiro mo gën jani yi laf waman jigen jo xam taba da soxna biha ci mom adamu deraja balaxat kon mu sax kon mu jot lay fi di way moy kon mu sax xam sa taxal fuk ak jiro yow mo ci ay fan subhiya top mom mustahabatun aji amay do ci jangoro la ta tatahharu dina sangu wa tasumu tam yu wor wa tusalli tam yu julli wa yatiha tiko dikal sawjuha jekeram jekeram dikal ko jekeram jotey mom da nga sopna ko rek da wax ni ko xam da gis deret nak deret di ñew rek baña dag kon day dem ba dayo ba nga xam waru ko yoss nga xam bi ci agge fa la wara yam te lolu moy bu fekete la ko jekkal mom lu yag yag do wara wess ci fa jiro sawu fa jiro mom te jeexut nga xam ni jangoro la mu dal di sangu di julle ko wor te bu neexé jëkër mu jotté ak mom lay gënna dañ koy japp jangoro su fekke da amon aada moy def nako defatiko dañuy xet di dum dal am jeex bu ko amé tay te jeexut na ci yok ñetti fan bu ci yokke ñetti fan gannaaw ba jeexut nako japp jangoro rek mom te julle ko wor ko def yépp mu dess nak bu fekke aadam dafa doon fukk juroom naka jëk mom daan fukk juroom doora jeexal koku nak mom bu am fukk fa juroom te jeexut te japp ni jangoro la rek kenn du ko ko wessale ko joon ci layam japp ni jeexna di julle ko wor lay genn ni la jangoro la mu dess nak ko oddu mom takale won nañ ko lele teral dara dem ba am ñaar fukk fan lele tam mu dem ba awra boko deglu waté ci aljawharun nafis takale won nañ ko xoo takale bu gëna